προσπαθώ στο φως της μέρας να ξεχάσω. Κι αν προσπαθούν να με κάνουν να γελάσω. Είναι στιγμές που όλα γύρω μοιάζουν ξένα. Γιατί εσύ δεν είσαι εδώ. Φεύγουν οι μέρες για τους άλλους μα για εμένα. Φαίνεται ο χρόνος πως ξεχάστηκε στα φρένα. Κάθε καινούριο μοιάζει ρούχο φορεμένο. Γιατί εσύ δεν είσαι εδώ. Κι όμως νιώθω πάλι μια φωνή να σιγουψή τηρίζει να μου λέει πως δεν τελειώνει όταν κάτι αρχίζει. Κι όσο η νύχτα αυτή περνάει φωνή πως δυναμονική είσαι εσύ. Μονάχα εσύ. Carries on. And then drum beat carries on.